Yenta sawang sorote mipatmu jane ku ngerti ono ati siramu nanging anane mung sewates konco padha rawanine ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlap nyamri patmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mogoku mung dadi konco mesra mergo kepandang cinta. Just